Βήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Βήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Ξεμείναμε από λεφτά, ξεμείναμε από αποθεματικά, ξεμείναμε από τα πάντα. Τώρα φεύγει σιγά σιγά και η σημαία. Κλέβεται και αυτή και μετατρέπεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο σε μια σημαία από νάιλον. Made in Turkey μπορεί, made in Korea μπορεί, made από όπου αλλού θέλετε εκτός από το made in Greece. Άντε κι είμαστε στην τελευταία αποκριά και οι καρνάβαλοι έχουν βγει πριν από τον καρνάβαλο και κάνουνε βόλτα και πήρανε σεριάνι από τις Βρυξέλλες μέχρι την Άγκυρα, από το Αιγαίο μέχρι το Λιβικό Πέλαγος. Τόσος καρνάβαλος μαζεμένος, όπως και να το κάνουμε δηλαδή και να σ' αρέσει η αποκριά, ογκώνεις δηλαδή, πόσους καρνάβαλους να περιμένεις, τι να ακούσεις. Θα μας σώσετε, με όραμά σας τον ήρω σας να γλιτώσετε. Μπήκα στην πόλη οι οχτές. Απ' τη μια η ανθρωπιά και απ' την άλλη μια λέξη που δεν λέγεται στο ραδιόφωνο. Γεννούνται και χρωστάνε εκατομμύρια και εσείς οι ούδες ούτε για 30 αργύρια. Το δομημένο αδόμητό σας λεξικό. Ουρλιάζεις μήπως και η Ελλάδα γίνει hot spot και μεταβάζεις την υπογραφή σου να γίνει guarantee hot spot όμως. Περίκλειστη, περίκλειστη. Να μαζέψεις κόσμο εδώ και μετά να ζητάς από τους αφθεόφτωχους να βοηθήσουν τους, ποιους να σας πω, τους απόκλειους, αυτούς που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Και να μην μπορείς να διακρίνεις κοντζάμ καθηγητής επίτιμος του Πανεπιστημίου της Σμύρνης, του Επιμελητηριακού Πανεπιστημίου. Δηλαδή ένα πανεπιστήμιο που χτίστηκε, για να το ξέρετε και να έχετε και πληροφορίες, να μην νομίζετε ότι είναι τίποτα βγαλμένο από το κεφάλι. Βλέπω ιδιωτικό, όχι, όπως λέει και ο Σταβάκης, δεν είναι ιδιωτικό, είναι επιμελητηριακό. Φτιάχτηκε το 2001 το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης. Εκεί τα χώματα που λέμε, εκεί τα χώματα, αυτά τα χώματα, δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή, για να μην τα κάνουμε όλα καρνάβαλο και τα κάνουμε όλα ίσωμα και τα κάνουμε κάτι ανάμεσα σε συνωστισμό και στο δεν κατάλαβα ποιος είμαι που πάω, τι θέλω και τι αναζητώ ιστορικά, τε και μη. Και για να μην δώσουμε και λαβή σε διάφορους τάχα μου δήθεν υπερπατριώτες που πλακώνουν στο ξύλο όποιον δεν θέλει να τους ακούσει. Σε λίγο θα μας δέρνουνε άμα δεν καθόμαστε να τους ακούμε. Γιατί ο φασίστας είναι πάντα φασίστας, δεν αλλάζει ποτέ. Λοιπόν, όσα και ονόματα να αλλάξει, φασίστας θα είναι. Δεν παρακατεβάσει αυγές και δύσεις και ανατολές και διαγώνια στο χάρτη και σιρόκο και λεβάντε και ό,τι διάβολο θέλετε. Σε τελευταία ανάλυση ο φασίστας είναι πάντα φασίστας. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Θα ακούσετε το τραγούδι και θα καταλάβετε. Γιατί βάλαμε την υπογραφή μας όλα τούτα. Την έβαλε. Την έβαλε. Όχι επειδή το αποτούσκ. Επειδή το λέει το κείμενο της απόφασης των 28. Και γιατί ο Τούσκ δεν λέει τίποτε διαφορετικό από αυτό που λέει το κείμενο. Το κείμενο δεν είναι απόφαση. Όχι. Είναι ανακοίνωση. Σε αυτή την ανακοίνωση συνανακοινώσαμε. Είμαστε συνανακοινωτές κι εμείς. Δηλαδή είμαστε ένας από τους 28 που βάλαμε φαρδιά πλατιά την υπογραφή μας και μετά βγαίνουμε και τουιτάρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Τέτοιο τρόλ πρωθυπουργός και κυβέρνηση στον εαυτό του, της, δεν έχει κάνει ποτέ. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, στον ήχο είναι Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιβάνα Ρεσβάνη, στη μουσική επιμέλεια σήμερα θα σας φτιάξει και το κέφι αδερφούλα μου η Νάντζη. Και επειδή πολλά ήταν τα ψέματα που είπαμε ως εδώ, ας πούμε και μια αλήθεια και ας πέσει στο γυαλό. Τα ρούχα μου νομίζατε πως ήταν χρυσά, μα παίξατε στα ζάρια και χάσατε ξανά. By Alexis Tsipras του The Greek People, σημαία από νάιλον, στίχη, μουσική, τραγούδι, Διονύσης Σαββόπουλος. Δια την λέξη παρακάτω τη στιχουργική, δεν χωράει λογοκρισία και ας μιλάει για πορδί. Πολλά ήταν τα ψέματα που είπαμε εδώ. Ας πούμε και μια αλήθεια κι ας πέσει στο γυαλό. Ο κόσμος είναι ζώρικος και μη σας φέρει. Και ό,τι πούμε το παίρνει η βουή σημαία. Από ένα ηρώνει ψώνουμε σημαία. Λαστική. Ο κόσμος δεν έχει τίποτε να χάσει και τίποτε. Ζάρια και χάσατε ξανά. Έρχεστε κατά πάνω μου μιλώντας σαν τρελή. Τα αυτιά μου κλείνω και αφήνω μια πορτή σημαία. Από νάιλον υψώνουμε σημαία. Λαστική. Ο κόσμος δεν έχει τίποτε να χάσει και τίποτε να βρει. Σημαία. Από νάιλον υψώνουμε σημαία. Ο κόσμος δεν έχει τίποτε να χάσει και τίποτε να βρει. Σημαία από νάιλον υψώνουμε σημαία. Λαστική. Ο κόσμος δεν έχει τίποτε να χάσει και τίποτε. Τρία πράγματα θα σας πω από το σημερινό ημερολόγιο και χωρίς κανέναν απολύτως σχολιασμό. Μετά θα παίζουν διαφημίσεις και θα σας αφήσω, γιατί και αν δεν ακούτε τις διαφημίσεις, λεφτά για να αγοραστούν τα πράγματα που προτείνουν διαφημίσεις είναι περίπου ελάχιστα. Παρά τα αυτά, για να κινηθεί η αγορά, περιμένουν πολύ ακόμα και τον καρνάβαλο. Δηλαδή, ακόμα και κάποιες μετακινήσεις, κάποιες αναπνοές λόγω καρνάβαλου με την έννοια της αποκριάς. Και λέω την έννοια της αποκριάς, διότι το καρναβάλι και οι καρναβαλιστές αυτή τη στιγμή έχουν γίνει επίσημη κρατική πολιτική. Ευρωπαϊκή είτε ελληνική. Δηλαδή, έχεις ας πούμε τη δήλωση του Ομπάμα. Λυπάμαι, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι δημιούργημά μου. Οπότε είναι ακριβώς σαν και αυτό που είπε ο Αλέξης. Υψώθηκαν τύχοι σε αυτούς που προσπάθησαν να υψώσουν τύχοι. Και μετά όλοι μαζί δίναν συγχαρητήρια και ο Τσίπρας που κλείσαν τα σύνορα και υψώθηκαν τα τύχοι. Δηλαδή, ναι, δεν παίζεται το παιχνίδι. Γι' αυτό σας λέω σήμερα θα κρατήσουμε μια καρναβαλική, σαρκαστική ατμόσφαιρα. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, με SMS γράφει Real και ενώ το μήνυμά του στο 54% και με τον υπολογιστή στούντιο papakirialfm.gr. Κρατήστε τις τρεις ημερομηνίες. Σαν σήμερα το 1822. Με τη βοήθεια των επαναστατών από τη Σάμο, η Χίος εξεγείρεται κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας. Χίος και Σάμος, κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας, 1822. Πάρτε σήμερα τη Χίο και σήμερα τη Σάμο, δείτε πού βρίσκονται σε σχέση με τους Οθωμανούς, σε σχέση με τους Τούρκους και θα βγάλετε μόνοι σας το συμπέρασμα. Το δεύτερο, σαν σήμερα το 1978 πεθαίνει η τραγουδίστρια και η ηθοποιός Σοφία Βέμπο. Κάντε τώρα με το μυαλό σας ένα κύκλο ολόκληρο και ψάξτε να βρείτε σε ώρα ανάγκης αν υπάρχει Βέμμο. Και το τρίτο, σαν σήμερα το 1997, εκεί που τα είχε μπερδέψει λίγο Τσίπρας το 95, Καζούς Μπέλι, ντουρου, ντουρου, ντουρου, στην πλατεία Κουμουνδούρου, μετά από ένοπλη εξέργεση που συντάραξε ολόκληρη την Αλβανία και την παρέτηση της κυβέρνησης, ο Σαλί Μπερίσα ορίζει νέο πρωθυπουργό τον Μπασκιμ Φίνο από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτά στην Αλβανία δίπλα που τώρα έχει φέρει Ιταλούς καραμπινιέρους να τη βοηθήσουν να κρατήσει τα σύνορα κλειστά. Αέρα και διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγγλικά. Δεν μπορώ, είμαι υποχρεωμένη να πάω στα αγγλικά. Και θα πάω στα αγγλικά λόγω διαδικτύου και λόγω Twitch που αποφασίσανε να κάνουν πολιτική με τα Twitch. Και επειδή είναι καλύτερα αντί να κάνεις τα σχόλια, να έχεις και άποψη αφού κοιτάξεις τα κείμενα. Γιατί ισχύει το ρητό, scripta manent, verba volent, δηλαδή επεπτερόεντα που λέμε, πετάνε τα λόγια ενώ τα γραπτά μένουν. Πάμε λοιπόν στα γραπτά. Ο Τσίπρας καλεί τον Τούσκ να εστιάσει στις προσπάθειες εφαρμογής των κοινών μας αποφάσεων και όχι να ενθαρρύνει αυτό το κακό πεδίο Τούσκ, αυτούς που τις αγνοούν. Το κακό παιδί είναι δικό μου, δεν είναι του Τσίπρα. Γιατί ισχυριζόμενος ο Τσίπρας ότι η οδός των δυτικών Βαλκανίων έχει σταματήσει εξαιτίας μονομερών ενεργειών από συγκεκριμένες χώρες, λέει ο Τσίπρας. Ότι έπρεπε να έχει πει και να έχει καταλάβει ο Τούσκ που δεν τα κατάλαβε καλά. Φαίνεται ότι ο Τούσκ ξέρει καλύτερα αγγλικά από τον Τσίπρα. Ή αυτοί που προσπαθούν να καλύψουν την έλλειψη του Τσίπρα, όχι στα αγγλικά, στη διάθεση κουλτούρας. Μισόν άνθρωπο που να έχει κάνει 6 μήνες αγγλικά, που απλώς να βλέπει ελληνική τηλεόραση ή ελληνικό σινεμά διεθνώς, το οποίο στην Ελλάδα δεν μεταγλωτίζεται όπως μεταγλωτίζεται κατά κόρον στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Αγγλία και στην Ιταλία. Εδώ στην Ελλάδα τα παίζουμε αγγλιστή όλα και έχουμε υποτίτλους. Επομένως, δεν μπορεί να μην έχεις κάτσει μισή ώρα στη ζωή σου, να μην έχεις δει μια κατασκοπευτική ταινία, κάτι, ένα ντοκιμαντέρ, κάτι ιστορικό, κάτι τέτοιο, και να ξέρεις ότι τον ψυχρό πόλεμο, όλοι διεθνώς τον λένε Cold War. Ψυχρός πόλεμος. Δεν το ήξερα εγώ. Εμένα μου είχε διαφύγει αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Αν το είχα δει, θα το είχα σχολιάσει. Αλλά έχω μπροστά μου αυτό που θα σας κληρώσω. Το βιβλίο του Πέτρου του Τατσόπουλου. Ήμουν και εγώ εκεί. Είναι πολιτικά κείμενα του Πέτρου του Τατσόπουλου από το Μετέχμιο. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν θα πάρουν από ένα βιβλίο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχει και εξαιρετική δόση χιούμορ, αλλά και μια πολιτική πραγματικότητα. Τουλάχιστον ο Τατσόπουλος δεν έφτιαξε κόμμα δικό του ακόμα. Ενώ όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ ή τους έχει πει ότι ήταν asset μεγάλα και μετά τους είπε ανόητους, φαντάσου άνθρωπο ο οποίος δεν παίρνει την ευθύνη για κάποιον που τον έχει χαρακτηρίσει asset σαν το Βαρουφάκι, δηλαδή αξιοπρεπές και μεγάλο κεφάλαιο, επένδυση δηλαδή, και την ίδια ώρα μετά από κάτι μήνες, λιγότερο από χρόνο, τον αποκαλεί ανόητο. Δεν είναι υπεύθυνος ο καπετάνιος που παίρνει, λέω τώρα για παράδειγμα, ανόητο τιμονιέρι που τον νομίζει ότι είναι ο καλύτερος τιμονιέρης και το έχει του κάνει στη σταυράκια. Άμα μιλάγαμε για καπετάνιο, για βαρκάρι, για οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, για μάγειρα. Έχει ένα νόημα. Λοιπόν, εδώ έχει επισημάνει ο Τατσόπουλος ότι επί αμερικανικού εδάφους τον Ιανουάριο του 2013, και υπάρχει λέει στο YouTube, και που όλοι ξέρανε ότι δεν είναι πολύ καλά τα αγγλικά του, δεν πειράζει, δεν είναι ο πρώτος που δεν ξέρει πολύ καλά αγγλικά, θα μπορούσε να μιλάει ελληνικά και να ζητάει μεταφραστή. Πώς τον αποκάλεσε τον πόλεμο αυτό, τον ψυχρό πόλεμο? Frozen War. Κατεψυγμένο πόλεμο. Και γράφει ο Τατσόπουλος, πώς διάολο του ήρθε να πει Frozen, ρώτησε μια μέρα τη Δούρου. Παρούσα τόσο στο ταξίδι όσο και στην Κάφα, γιατί ήταν παρούσα και τη ρώτησε. Δεν ξέρω, μου απάντησε γελώντας, ίσως το cold να μην του φάνηκε αρκετά ψυχρό, να ήθελε κάτι πιο παγωμένο. Λοιπόν, με βάση αυτό αναλύω το εξής κείμενο. Έγραψε ο Τούσκο στο διαδίκτυο «Irregular flows of migrants along Western Balkans route have come to an end». Κοινώς πώς. Οι ακανόνιστες, να το πω έτσι, οι ακανόνιστες ροές προσφύγων στον δρόμο των Δυτικών Βαλκανίων έχουν φτάσει στο τέλος τους. Οι ακανόνιστες ροές μεταναστών κατά μήκος της οδού των Δυτικών Βαλκανίων έχουν σταματήσει. Άλλη μετάφραση. Αλλά πάντως το νόημα αυτό είναι. Τι λέει το θέμα, για αυτό το σημείωμα έχει βγει ο Τσίπρας στα κάγκελα. Που μας αλλίωσαν, που κάνανε, που διάξανε, που δεν ήταν απόφαση αυτή, που ήταν μονομερείς ενέργειες. Πριτς, για να πω κι εγώ κάτι που να μοιάζει με του Σαββόπουλου το στίχο. Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα από το ίδιο το κείμενο, το οποίο δημοσιεύτηκε, το οποίο έχει τις 28 υπογραφές, δηλαδή και την τσιπραϊκή υπογραφή. Irregular flows of migrants along the Western Balkans route have now come to an end. Δεν έχουν stop, έχουν end. Αυτή είναι η διαφορά των δύο κειμένων. Τώρα τελειώσανε. Ποιες οι ακανόνιστες ροές μεταναστών στην οδό των Δυτικών Βαλκανίων? Δηλαδή μιλάμε για απόπειρα πολιτικής εξαπάτησης μεγίστου είδους. Ποιος την πληρώνει? Εμείς εδώ, όλοι που ξοδεύουμε από τα αξόδευτα περισσεύματα μιας ψυχής ακανόνιστα, χωρίς κράτος, χωρίς συντονισμό, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει από απόθεμα ψυχής. Γιατί συχαίνω με αυτή την έκφραση αποθήκη ψυχών. Επιμένω να το λέω σε όλους τους τόνους. Όταν ακούτε για αποθήκη ψυχών, κάποιος βασανίζει τα κορμιά. Με μαθηματική ακρίβεια. Λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, Ακούστε τα λουστράκια. Είναι πολύ γρήγορα και ας ρίξω το δελτίο έξω. Με ρίξανε 20 λεπτά στην εκπομπή. Θα ρίξω και εγώ το δελτίο ακριβώς 1,5 λεπτό έξω. Ακούστε τα λουστράκια του Νίκου Γκάτσου σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Και θα ακούσετε το Λέκα, το Χατζησταύρου και το Μωραΐτη μαζί με τον Ξενοφόντα να τραγουδάνε «Πού θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα φάμε». Έκλεψα μια λαμαρίνα, μια ζεστή, ζεστή φαρίνα. Εξαιρετικώς αφιερωμένο στα λουστράκια, τα άκοντα, αυτά που δεν το θέλανε να γίνουν λουστράκια, είτε των Τούρκων είτε των Ευρωπαίων. Στα λουστράκια που είναι οι πρόσφυγες, που δεν θέλανε να λουστράρουν τα παπούτσια του κάθε Ρωμιού για να μπορέσουν να περάσουν από εδώ, και του κάθε Σκοπιανού και του κάθε Αλβανού και του κάθε Σλοβάκου και του κάθε Κροάτη και του κάθε Σέρβου και του κάθε αυτού που τους έκλεισαν τα σύνορα. Και εξαιρετικώς αφιερωμένο σε αυτούς που είναι πολύ υπερήφανοι, που φτύνουν τις μπότες του διπλανού και τις γυαλίζουν. Δουλειά και χαμαλίκι και βρώμα και απλησιά, μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλησιά. Κοιμάμαι στο χαλίκι, χορταίνω από βρισιά και με έχει σαν σκουλίκι του κόσμου η μπαμπέσια. Πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα φάμε. Έκλεψα μια λαμαρίνα με ζεστή, ζεστή φαρίνα. Σόπα, σόπα, σόπα, σόπα, δε μου το πες, δε σου το πα. Πάψε, πάψε, πάψε, πάψε κι ό,τι βρεις μπροστά σου χάψε. Και βρώμα και απλησιά, μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλησιά. Κοιμάμαι στο χαλίκι, χορταίνω από βρισιά και με έχει σαν σκουλίκι του κόσμου η μπαμπέσια. Πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα φάμε. Έκλεψα μια λαμαρίνα με ζεστή, ζεστή φαρίνα. Σόπα, σόπα, σόπα, σόπα, δε μου το πες, δε σου το πα. Πάψε, πάψε, πάψε, πάψε κι ό,τι βρεις μπροστά σου χάψε. Ο μεγαλύτερος εχθρός όταν υπάρχουν προβλήματα είναι ο χρόνος. Όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας, όταν υπάρχουν προβλήματα ειρήνης, όταν υπάρχουν προβλήματα πολέμου, όταν υπάρχουν προβλήματα ζωής και θανάτου δηλαδή, ζητήματα τέτοια όταν ανοίγονται, όλη η ιστορία κρέμεται στον χρόνο. Στην αρρώστια, από το πόσο γρήγορα θα γίνει η διάγνωση, σε ποιο στάδιο θα τη βρεις, πόσο γρήγορα θα μπεις για θεραπεία, πόσο γρήγορα θα αντιδράσει ο οργανισμός σου. Όλα παίζουν με το χρόνο, τα πάντα παίζουν με το χρόνο. Αλλά το αίσθημα του χρόνου το αποκτάμε, ποτέ δεν το αποκτάμε. Πάντα είναι κοντός και μικρός και λίγος όταν τα πράγματα είναι πολύ ωραία και περνάς καλά. Όταν τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, τότε θες να τον συμπιέσεις το χρόνο, θες να μικρύνει. Γιατί τότε γίνεται τεράστιος, γίνεται απίστευτα μεγάλος. Άρα αυτή τη στιγμή, εκτός από τη βροχή, εκτός από τη λάσπη, εκτός από την πείνα, εκτός από την αγωνία, μπείτε στη θέση των προσφύγων στο επίπεδο του χρόνου. Στην αναμονή, ανεξαρτήτως ελπίδας του αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν και πότε θα ανοίξουν. Στον προς γκρεμός και πίσω ρέμα που μικραίνει το χρόνο σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορείς να κάνεις ούτε ένα βήμα, και η ακινησία είναι ο μείζον χρόνος της κόλασης. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα, να μην μπορείς να κάνεις ούτε ένα βήμα μπροστά, ούτε ένα βήμα πίσω. Και επειδή ο χρόνος είναι χρήμα λένε, συνήθως αυτοί που τον εκμεταλλεύονται το χρόνο και πάντα το χρόνο των άλλων έτσι ως δουλειά, συνήθως τον αποκαλούν και χρήμα. Δεν βολεύουν εδώ τα δύο χ, ειλικρινά σας το λέω. Ενδεχομένως κάποιους χίτες μπορεί, αλλά τα χ δεν βολεύουν εδώ. Για να ξεκουραστεί κάποιος, για καθίστε να σκεφτείτε, αν μαζευόμασταν εμείς τώρα να βρούμε μια λύση επί του πραγματικού αυτή τη στιγμή, 50.000 περίπου εγκλωβισμένοι στη χώρα, άλλοι τόσοι είναι έτοιμοι να μαζευτούν εδώ σε μια απέλπιδα κίνηση και να κάνεις εικασίες. Τους αφήνουμε εκεί επίτηδες να σαπίζουν. Μήπως απελπιστούν και πάνε στα κέντρα, και αφού πάνε στα κέντρα πάνε λίγο παρακάτω. Αυτά τα κέντρα ποιος τα διαχειρίζεται και πώς τα διαχειρίζεται. Υπάρχει στα αλήθεια άλλος τρόπος, έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή η κατάσταση από αυτό που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Όχι, μην το δείτε κομματικά, δείτε το λογικά. Λογικά, αφήστε το, βγάλτε τα κομματικά από τη μέση. Αλλά μετά έχει ακούσει έναν άνθρωπο ότι χάνει να είναι ο Κουτσούμπας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, και να είναι το κόμμα, και να λέει ότι δεν θα μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα, θα επιδεινώνεται αν δεν υπάρξει η δυνατότητα μεταφοράς των ανθρώπων αεροπορικός, ακτοπλοϊκός, σιδηροδρομικός, τηρώντας το προσφυγικό δίκαιο από εκεί που ξεκινάνε, δηλαδή από την Τουρκία, από το Λίβανο, από την Ιορδανία ή και εκεί που έχουν εγκλωβιστεί όπως είναι οι δομένοι, κατευθείαν σε χώρες όπου με παρέμβαση του ΟΗΕ, γιατί υπάρχουν για παράδειγμα οικογένειες οι οποίες έχουν χωριστεί, είναι κομμένες, έχουν κάποιον στη Γερμανία, κάποιον εδώ, κάποιον εκεί και θέλουν να πάνε εκεί. Δεν είναι επειδή τους θέλουν για κάποιον άλλο λόγο ή γιατί έχουν κάποια λύση. Αν δεν γίνει αυτό και δεν διοχετευτούν έτσι, δεν πρόκειται να λυθεί. Και πού θα πάμε? Θα πάμε σε αυτό που σήμερα δήλωσε στο Sky και νομίζω ότι αν το ακούσετε θα κατανοήσετε πώς μπορεί να γίνει. Το ρωτάνε αν εμείς είμαστε υπέρ του να συμβάλλουμε. Δεν γίνεται να μην συμβάλλεις. Δεν γίνεται. Και απαντάει το ΚΚΕ. Έχει δώσει κατεύθυνση, παρότρινση σε όλες τις κομματικές οργανώσεις και στο μαζικό κίνημα, σε σωματεία, σε συλλόγους, όπου υπάρχει πλειοψηφία, αλλού που είμαστε στη μειοψηφία, να συμβάλλουν με κάθε τρόπο αλληλεγγύη στην ανακούφιση αυτών των ανθρώπων. Αλλά και αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Γιατί και πολλά προβλήματα, προσέξτε, δημιουργούνται εδώ. Κάποιοι, να το πω έτσι, είπε ο Κουτσούμπα σήμερα, παίζουν το ρόλο νταβατζή. Συγγνώμη και για την έκφραση, αλλά μια και είναι και αποκριά, μπορεί να γίνουμε και λίγο αθυρόστομοι. Λοιπόν, παίζουν το ρόλο του νταβατζή. Αναφέρομαι και σε αρκετές ΜΚΟ και σε διάφορες παρατάξεις κυβερνητικού κόμματος. Και ο του θαύματος ακούγεται το εξής. Προχθές είχαμε το φαινόμενο στον Πειραιά να πάνε σωματεία, να πάνε κάτοικοι να δώσουν αλληλεγγύη και έπρεπε να περάσουν από μια επιτροπή μιας δημοτικής παράταξης. Όχι από κάποιο φορέα ή ένα θεσμικό όργανο. Να ήταν δηλαδή ο Δήμος, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά ήταν η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν αυτοί να μοιράσουν τα τρόφιμα και τα ρούχα. Και μιλάμε τώρα για σωματεία που πήγανε και όχι για ανθρώπους ξεχωριστούς μεμονωμένους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργούνται και έκτακτα προβλήματα, αλλά δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Καλό θα ήταν να τα παραβλέπουμε αυτά τα ζητήματα, παρότι δημιουργούν πολλά προβλήματα και παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο και για τους ίδιους τους πρόσφυγες. Γιατί είμαστε εδώ και 3 χρόνια σε αυτή την ιστορία, με μαζικές ροές. Και θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον στοιχειώδη συντονισμός, οργάνωση, δημιουργία επιτροπών από το Υπουργείο και από άλλες δομές επίσημες. Και όχι αυτά να επαφίονται σε διάφορες περίεργες ύποπτες ΜΚΟ. Οι ίδιοι τα λένε. Οι επίσημοι φορείς τα λένε αυτά. Και επισημαίνει, άντε σήμερα, άντε αύριο, θα τα καταφέρω να φύγω, λένε οι πρόσφυγες. Αν δουν ότι εγκλωβίζονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχουν αδιέξοδα στη ζωή τους, στο ίδιο τους το μέλλον και στη ζωή τα δική τους και των παιδιών τους, θα οδηγηθούμε σε αναξέλεγκτες καταστάσεις. Θα είναι πολύ φυσικό, και μετά θα ακούσω τους ίδιους ανθρώπους που σήμερα το παίζουν αλληλέγγυοι και δημοκράτες. Σας λέω δηλαδή, με ακρίβεια σας το λέω αυτό, να αποκαλούν βαρβάρους τους ανθρώπους οι οποίοι θα σκοτώνονται για ένα μήλο, για ένα ποτήρι γάλα, για την πείνα. Είναι πολύ κακός υποβολέας. Η απελπισία είναι πολύ κακός υποβολέας των ανθρωπίνων πράξεων. Έπρεπε να ήσασταν στη Ρουάντα που ήμουν εγώ, να δείτε καταβλισμό μέσα σε άθλιες συνθήκες, με χολέρα γύρω-γύρω, 300.000 ανθρώπων, και να έχει έρθει διεθνής κοινότητα από την Oxfam μέχρι μεμονωμένα άτομα, από τα στρατά Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους και κάποια στιγμή τους Αμερικάνους, και να έχουν φτιάξει αθεόφοβοι ένα σημείο διανομής τροφίμων για 350.000 ανθρώπους. Να τους βάνουν στην ουρά, στην ουρά. Άμα καθίσει στην ουρά 350.000 άνθρωποι, 50.000 από αυτούς να πάνε σε μία ουρά, μία μέρα, πώς θα ταϊστούνε? Μία θέση. Μπορείτε να το διανοηθείτε? Αύριο ο Κουτσούμπας έχει πολύ μεγάλη συνέντευξη στη Real News. Σας συστήνω να τη διαβάσετε. Να τη διαβάσετε με τα μάτια και τα αυτιά και την καρδιά ανοιχτή. Ανεξαρτήτως της αντίληψης, της προκατάληψης και οποιασδήποτε άλλης θέσης που μπορείτε να έχετε μόλις δείτε σφυροδρέπανο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούμε τη λογική όπου αυτή εμφανίζεται, χωρίς πολιτική ιδιοτέλεια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το ακούτε χωρίς πολύ μεγάλη, χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Και επειδή τάδε έφυγε χρόνος, είναι εξαιρετικό το τραγούδι που θα ακούσετε. Θα ακούσετε τον Γιώργο Νταλάρα σε μουσική Νίκου Πλατήραχου και στίχους Κώστα Παπαγεωργίου από ένα CD που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2015 με γενικό τίτλο «Τα Δέσποτα». Χρόνια κι αν είσαι κλέφτης και στην τράπουλα καλός και τα ζάρια κουμαντάρεις, θα σε διαγράψω αυθορή και παντελώς πάνω μου να μην ξαναποντάρεις. Ποιος από εσάς δεν θέλει να του πει. Με τις κουβέντες πως περνάει ο καιρός, σαν τις άνοιξεις τα νεφή, κι αυτά που μένουν τα ζυγίζει ο καπνός. Τα ζητάει και δεν τα επιστρέφει. Της διαδρομής η σκόνη κρύβει το γυαλί, σκοτεινιάζει τον καθρέφτη και το βαρκάκι που με πάει από παιδί. Στα πλωριά του γράφει τα δέφη. Θα σου θυμώσω χρόνε κι αν σε βρω, θα σε βάλω κάτω να τα πούμε. Θα σου γυρέψω ρέστα κι όχι δανεικά, και σαν άντρες θα λογαριαστούμε. Κι αν είσαι κλέφτης και στην τράπουλα καλός, κι αν τα ζάρια κουμαντάρεις, θα σε διαγράψω αυθόρη και παντελώς. Πάνω μου να μην ξαναποντάρεις. Θα σου την πω γιατί με παίζεις πονηρά, μια μου τάζεις, δυο μου παίρνεις, κι όσο ψυχή μου περισσότερα ζητά, τόσο κι άλλο τόσο μου τη φέρνεις. Θα σου θυμώσω χρόνε κι αν σε βρω, θα σε βάλω κάτω να τα πούμε. Θα σου γυρέψω ρέστα κι όχι δανεικά, και σαν άντρες θα λογαριαστούμε. Θα σου χαρίσω χρέη κι οφείλες, κι όσα μου έχεις τάξει πως θα ζήσω. Μη μου πουλάς φοβέρες καπηλές, σε μένα σε ξανακερδίσω. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν. Μικρή σημασία έχει αν καταραίει ή αν διαλύεται ένας κυβερνητικός συνασπισμός. Σημασία έχει να μην διαλυθεί η χώρα. Και εδώ θα χρειαστεί πολύ κόπος και κυρίως άνθρωποι που σκέφτονται, ψάχνονται και δεν αναζητούν σκιές και συνωμοσίες. Απλώς λίγη γνώση χρειάζεται και κυρίως λίγο ψάξιμο. Λίγο ψάξιμο. Λίγο σκέψη. Που κανένας μας δεν τα ξέρει όλα. Άρα ρωτάει κάποιον που κάτι ξέρει. Να τον κατευθύνει. Κανένας δεν μπορεί ούτε καν να περιηγηθεί μέσα στο διαδίκτυο χωρίς έναν τυφλοσούρτη. Και ο τυφλοσούρτης δεν είναι δε στην επόμενη σελίδα, δε στην επόμενη σελίδα, δε στην επόμενη σελίδα. Γιατί άμα δεν μπορείς να κρίνεις αυτά που διαβάζεις, γιατί σου λείπουν οι πληροφορίες. Για παράδειγμα, εγώ κβαντική μηχανική πήγα και γράφτηκα σε μεθέσεις του Πανεπιστημίου. Πρέπει να ξεκινήσω από το Βου και Αβά για να καταλάβω τι είναι, εννοώ στο διαδίκτυο. Να καταλάβω τι είναι η κβαντική μηχανική. Δεν ξέρω, πρέπει κάπου να μάθω. Κάποιος θα μου μάθει λοιπόν, κάποιος θα μου δείξει. Κάποιος άλλος την ιστορία, το αντίστοιχο. Λέω τώρα, παίρνοντας αφορμή από το τίτλο της Real που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή και έχει τη σημασία να την διαβάσετε. Λέει: διπλό παιχνίδι του Βερολίνου. Υποστηρίζουν την Ελλάδα μόνο στα λόγια. Λίγο να γυρίσει κανένας το μυαλό του πίσω. Θυμούμενος πέντε πράγματα από αυτά που μπορεί να μην τα διδάσκει το σχολικό βιβλίο, αλλά στη γενικότερη περιραίουσα ατμόσφαιρα κατά καιρούς έχουν αναφερθεί και ειδικά από τους λάτρεις των χιτλερικών. Και θέλει πάντοτε μια δεύτερη ανάγνωση και μια σκέψη. Θυμηθείτε με ποιον ήταν η Τουρκία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον Άξονα ήταν. Στο παραπέντε, ο λίγων ημερών πρώτης κατάρρευσης του Άξονα, άλλαξε στρατόπεδο και πήρε μέρος στη μοιρασιά. Για καλοσκεφτείτε λοιπόν, ποιες είναι οι σχέσεις, πώς οργανώθηκε και από ποιους αυτό που λέμε σήμερα ο στρατός στην Τουρκία, το βαθύ κράτος. Γερμανοοργανωμένος είναι. Άρα οι δεσμοί είναι πιο παλιοί από αυτό που φανταζόμαστε. Όπως και οι δεσμοί των Γερμανών με την Ελλάδα ή η παρουσία του Ρόμελ στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι τυχαία πράγματα. Δεν μας προέκυψαν από παρθενογένεση. Να έρθουμε σε κοντινότερα πράγματα που πρέπει κάποιος να ανακαλέσει στη μνήμη του για να μην πιστεύει ότι ξαφνικά η Μέρκελ κάνει ντά την Αυστρία και κάτι αντίστοιχα πράγματα. Ποιος διέλυσε την Ιουγκοσλαβία? Από πότε χρησιμοποιεί το Κόσοβο, θυμηθείτε το Κόσοβο, χρησιμοποιεί γιούρο από την ίδια ημερομηνία σχεδόν με μας. Την ίδια ημερομηνία με μας. Χωρίς να είναι τίποτα, ούτε καν κράτος. Οι Κοσοβάροι κυκλοφορούσαν στο εξωτερικό μετά τους βομβαρδισμούς και κυκλοφορούν ακόμα με νατοϊκά έγγραφα διαβατήρια. Για καλοσκεφτείτε. Υπάρχει οργανισμός ή μέρος που δεν λένε τη Φιρόμα Μασεντόνια. Για να δείτε, οι Κροάτες που είχαν τους Ουστάσε, τους φασίστες εκεί, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Σέρβοι, όταν μπήκαν οι Γερμανοί στη Σερβία, είχαν ναζιστική κυβέρνηση. Και έγινε διπλή αντίσταση, διπλό αντάρτικο. Αντίστοιχο με το δικό μας εδώ. Αντίστοιχο, διπλό, να ανατρέψεις και το φασίστα τον έξω και το φασίστα τον μέσα. Επομένως, αυτά δεν είναι από παρθενογένεση. Έχει δίκιο ο Νιόνιος που γράφει. Τελικά, ακούγοντας διάφορες κουβέντες σήμερα το πρωί, περίπου 7 παρά, ο φίλος μου ο Νιόνιος ο Μπακάλης, εκεί χωμένος τα μαρούλια, τις ντομάτες και τους χαλβάδες από συναδέλφους μπακάλιδες, θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να καταλάβουν ότι ο εχθρός μας δεν είναι το έθνος, αλλά είναι η τάξη. Αλήθεια είναι. Πάτε στην τάξη την εργατική των Τούρκων. Σεισμοί. Διπλωματία των σεισμών. 99, όχι το 1821. 35.000 νεκροί και 35.000 αγνοούμενοι. Ποτέ δεν είπαν 70.000 νεκροί. Οι 35.000 αγνοούμενοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Τι ανέβηκε? Το χρηματιστήριο, οι κατασκευαστικές, τα επιμελητήρια, οι εμπόροι. Αυτοί που λέει δεν είναι ιδιώτες, αλλά μαζευτήκανε μαζί. Για να ξέρετε και τι είναι το Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη, σας έχω αφήσει σε κρεμότητα από την αρχή. Το Πανεπιστήμιο στη Σμύρνη είναι δημιούργημα το 2001, τον Απρίλιο, 14 Απριλίου του 2001 φτιάχτηκε και είναι βακουφικό, δηλαδή ιδρυματικό, με την έννοια ότι οι ιδιώτες στην Τουρκία για να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξουν ένα ίδρυμα. Μαζεύονται 5 επιχειρηματίες και κάνουν ένα ίδρυμα. Δηλαδή, αν υπήρχε Μέγκα ή Αντένα ή κάτι αντίστοιχο ή ένα πανεπιστήμιο στην Τουρκία, πρέπει να είναι βακουφικό. Δηλαδή να μαζευτούν 10 επιχειρηματίες, να φτιάξουν ένα ίδρυμα και να χρηματοδοτούν το ίδρυμα που θα χρηματοδοτεί το πανεπιστήμιο. Και το έχει φτιάξει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σμύρνης. Με αυτή την έννοια είναι ιδιωτικό. Και εκεί μεταφραστικό τμήμα, να ξέρετε. Εκεί ξέρετε τι διδάσκουνε, από κινέζικα και κορεάτικα μέχρι ελληνικά. Για να έχετε συνέστηση. Κοινωνιολογία, ψυχολογία και όλα τα οικονομικά μαθήματα. Σε αυτό ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορ. Και είναι εύκολο να κάνει σχολιάκια στο διαδίκτυο. Τη σημασία αυτού του πράγματος, όταν την επίσκεψη την αποκαλείς επίσκεψη του Γούναρη, ενιαία σε όλα τα μέσα στην Τουρκία, διαδίκτυα τηλεοράσεις παντού, είπαν ότι η επίσκεψη του Τσίπρα αυτή, με τα κουλουράκια και τα τριανταφυλάκια, θύμισε την επίσκεψη του Γούναρη. Ανοίξτε λοιπόν να δείτε πότε πήγε ο Γούναρης. Το 21, το 1921 πήγε. Τι έγινε το 22? Η σφαγή, η καταστροφή της Σμύρνης. Το 21, που κατέληξε ο Γούναρης, στο γουδί εκτελεσμένος. Για αρχίστε λοιπόν να δείτε τι πλασάρουν οι Τούρκοι και που δεν μπορείς να τα παίζεις αυτά με μια επίτηδες υπερπροβεβλημένη χαρισματική αγραμματοσύνη ιστορική. Δεν μπορείς να την υπερπροβάλλεις ως ατού αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχω και άλλα πολλά μηνύματα, αλλά θα σας ξεκουράσω. Θα σας ξεκουράσω δείχνοντας πως πίσω στο 1994 ένας άνθρωπος που δεν θα το έβαζε ο νου σας, γιατί τον ξέρετε από τις κωμωδίες του, από τα χιλιάδια άλλα πράγματα, έχει γράψει στους στίχους ο Χάρης Ρώμας, η μουσική του Στέλιου Φωτιάδη, στο τραγούδι Γλυκερία, σε μια σχεδία. Ακούστε το και θα καταλάβετε τι σημαίνει εσωτερική, εξωτερική, πραγματική, φανταστική προσφυγή. Σε μια σχεδία δίχως σχέδια και επιξίδα σκίζω στα δύο τη βαθιά γαλάζια λίμνη. μόλις προσπέρασα τη νύχτα την εισίδα. Και ακουμπώ βαριά κατάκοπη στην πρίμνη. Ίσα που κράτησα νερό σε ένα δοχείο. Τ' άλλα φορτία τα κρατάω στην ψυχή μου και τα αυτιά μου βασανίζει σαν ηχείο. Μια βοή που μου μιλάει για τη ζωή μου. Έτσι πορεύω μες στη λίμνη αχερουσία. Σε μια σχεδία, μια ζωή, σε ένα σώμα. Κι αυτό που θα ήθελα μονάχα στην ουσία. Ένα φίλι από τις μάνας μου το στόμα. Γνώρισα πόλεις μονοπάτια και ανθρώπους. Πρώτα αλλιώς, μετά αλλιώς, μέχρι που είδα όλα τα λάθη αδρομίζουνε τους κόπους. Και ο χρυσός στα χέρια πέτρωσε του μίδα. Στη λίμνη αχερουσία. Σε μια σχεδία, μια ζωή, σε ένα σώμα. Κι αυτό που θα ήθελα μονάχα στην ουσία. Ένα φίλι από τις μάνας μου το στόμα. Άντε τώρα να σας δώσω και ένα μυθιστόρημα, μακάρι τυχερή να το πάρετε σήμερα αύριο και να πάτε να περάσετε ένα τριμεράκι παίζοντας με την μυθιστορηματική προσέγγιση. Ξέρετε τη λέξη Ευαγγέλιο, έχει εμπνεύσει απίστευτη μυθιστοριογραφία περί τα Ευαγγέλια. Τα απόκριφα, τα έτσι, τα λιώτικα κτλ. Και η λέξη Ευαγγέλιο, ψάξτε να βρείτε τη λέξη από μόνη της, Εφ και Άγγελος, έτσι, Ευαγγέλιο, να δείτε δηλαδή και άγγελμα, θα το καταλάβετε. Λοιπόν, ο Ιαν Κάλγουιν είναι Αμερικανός συγγραφέας από τη Βιρτζίνια. Σπούδασε στο Πρίνστον και έκατσαν και έγραψαν το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα Ο Κανόνας των Τεσσάρων. Μετά από αυτό, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, έρχεται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ο Κανόνας των Τεσσάρων έγινε παγκόσμιο bestseller. Το πέμπτο Ευαγγέλιο, το ιερότερο κοιμήλιο της ανθρωπότητας. Ένας φόνος που θα προκαλέσει σχίσμα στην ιστορία. Εξαιρετικά πετυχημένες οι λέξεις. Έτσι, Ευαγγέλιο, σχίσμα, ιστορία. Ένα χαμένο Ευαγγέλιο, ένα αφισβητούμενο κοιμήλιο και η τελευταία επιθυμία ενός Πάπα που αργοπεθαίνει. Ενώνουν δύο αδέρφια και δύο ιερείς στο Βατικανό για να λύσουν το μεγάλο μυστήριο της χριστιανοσύνης. Το 2004, καθώς η θητεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου, ψάξτε τον λίγο τον Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου να τον βρείτε. Και θα καταλάβετε επίσης πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Μπείτε, μην διαβάζετε μόνο ιδίες και διάφορα τουιτάκια. Ψάξτε, θα καταλήξετε σε άλλα συμπεράσματα. Οδεύει πριν την ολοκλήρωσή της, μία μυστηριώδης έκθεση προετοιμάζεται στο Βατικανό. Ο έφορος της έκθεσης όμως βρίσκεται δολοφονημένος. Την ίδια νύχτα, ένας διαρρήκτης εισβάλλει στο σπίτι του πατέρα Τάδε, ενός ελληνοκαθολικού ιερέα και συνεργάτη του εφόρου που ζει στην πόλη του Βατικανού μαζί με τον πεντάχρονο γιο του. Δεν βρίσκει τον έναχο. Ο Άλεξ Ανδρέου ξεκινά τη δική του έρευνα. Να είμαστε πάλι εμείς, ακόμα και μέσα στο μυθιστόρημα, οι Έλληνες, στην καρδιά του Βατικανού, μέσα στο μυθιστόρημα. Για να διασκεδάσετε, είναι εξαιρετικό το βιβλίο, θα περάσετε καλά πριν το δείτε σε ταινία και πριν έρθετε στην πραγματικότητα. Έχω μηνύματά σας μαύρα και άραχλα. από την τιμή του πετρελαίου μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Θα περάσω μόνο σε ένα και θα τα πω τα επόμενα μετά. Ο Περικλής με ρωτάει, πες μου Λιάνα σε παρακαλώ, τι εννοεί ο Κουτσούμπος όταν λέει για τους πρόσφυγες βγάλτε τους εισιτήρια για να πάνε όπου θέλουν. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και αν είναι νόμιμο? Λοιπόν, καταρχήν έτσι όπως το διατυπώνεις, μακάρι και να το είχε πει έτσι, δεν το έχει πει έτσι. Έχει πει ότι πρέπει να φεύγουν με εποπτεία του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της είπε της αρμοστίας. Κράτησε το στο κεφάλι σου. Όχι επειδή το αποφάσισε η τάδε ΜΚΟ και ο Φουφούτος και ο Μούμουτος και ο Αλληλέγγυος και ο Φίλος και ο Καλός και ο Χρυσός και ο Τούρκος που χρησιμοποιεί διπλή γλώσσα και ο Σκοπιανός που χρησιμοποιεί τετραπλή και ο Αλβανός που χρησιμοποιεί ιταλική και εγώ δεν ξέρω τι. Να φεύγουν κανονικά πρέπει από εκεί που έχουν συγκεντρωθεί σε πρώτη φάση ως πρόσφυγες. Δηλαδή, θεωρητικά και πρακτικά, κυρίως από την Τουρκία. Αλλά κι αν ακόμα δεν έχει γίνει αυτό και έχουν πάει σε άλλες περιοχές, ακόμα και στο Λίβανο που υποφέρει και σε άλλες περιοχές, να φεύγουν από εκεί με αιτήσεις ασύλου κανονικές και να διοχετεύονται εκεί που επιθυμούν ή εκεί που υπάρχουν οι δυνατότητες να επιζήσουν. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, το πιο εύκολο πράγμα είναι να φτιάξεις μια φυλακή που τη λένε Ελλάς, να τους φέρεις όλους εδώ. Εν γνώση σου ότι τα φασισταριά είναι αντιμέτωπα με την πραγματική και γνήσια ψυχή αυτού του λαού και δύσκολα θα δούμε νύχτες των κρυστάλλων εδώ για τους πρόσφυγες. Απλώς θα φτάσουμε να λυπόμαστε και θα πρέπει να παίρνουμε μέτρα αν μεταξύ τους αρχίζουν να σφάζονται για να επιζήσουν και ποιος θα φτάσει μέχρι ένα σημείο. Για να έχει δίκιο και η φίλη Αδριάννα που στέλνει μήνυμα και λέει: αν ο λαός ήξερε τη δύναμή του, δεν θα έφευγε για να βρει κάπου καλύτερα να ζήσει, δεν θα έκλαιγε τη μοίρα του κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Θα έμενε εδώ και θα πάλευε να φτιάξει εδώ τη γη της επαγγελίας. Και όλα αυτά τα φασισταριά δεν θα είχαν μέρος να σταθούν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Αλλά τι να την κάνει την ανάποδη ψυχή? Η ανάποδη ψυχή θα έρθει αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Και θέλω να την ακούσετε με τα μάτια αυτιά και την καρδιά ανοιχτή. Η ερμηνεία, η μουσική είναι του Μάκη Σεβίλογλου. Η στίχη είναι της Μαρίας Μουτσάκη. Είναι γεννημένος στη Γερμανία ο Σεβίλογλου. Και μάλιστα το 67. Γερμανία και 67, σας κάνουμε κάτι στο κεφάλι. Γιος οικονομικών μεταναστών, ζει ως τα 6 του εκεί. Βγάζει τις πρώτες δύο τάξεις του δημοτικού στη γενέτρια των γονιών του στην Παλιουριά Γερεβενών. Κατοικοεδρεύει μέχρι και σήμερα στην Κοζάνη με μια διακοπή 10 ετών για σπουδές και στρατιωτική θητεία. Συμβασιούχος αρχαιολόγος από το 1993 στο 2000 στη Γιώτα Ζήτα Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως μουσικός. Όλα αυτά γιατί τα είπα, γιατί είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις καινούριων ανθρώπων που βγαίνουν στην πιάτσα και αυτά που έχουν σπουδάσει και αυτά που έχουν ζήσει τα βλέπεις στα τραγούδια τους. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, χαρείτε την ανάποδη ψυχή. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Πάμε να ακούσετε την ανάποδη ψυχή του Μάκη Σεβίλογλου με την υπενθύμηση ότι δεν έχει κυκλοφορήσει. Είναι δώρο αποκλειστικό του Μάκη προς την Άνση για τους ακροατές και τις ακροάτριες του της δω της εκπομπούλας που μένει Παρασκευή βράδυ να σας φτιάχνει, και λέω βράδυ με την έννοια του απογεύματος, έτσι το πούμε σήμερα, να σας φτιάχνει την Παρασκευή, το βράδυ, το Σάββατο, την Κυριακή και αυτή τη φορά και την καθαρά Δευτέρα. Άιτε και βάλε τα καλά τα μαύρα σου τα ρούχα, κλάψε κι αποχαιρετήσε όσα τα μένα σου είχα. Κλάψε χαΐρια προκόπη, βόλτες στον ίσιο δρόμο. Κλάψε ψυχούλα μου πικρά και πιάσε μ' απ' το νόμο. Ψυχή βαλμένη αναπόδα και πώς να σε ισιώσω αφού σε θέλει ο διαόλος να σκαρά. Σε και χρόνια μαθαίνα τα λάθη να πληρώνω. Μα έλα που τα αγάπησα και πια δεν μετανιώνω. Πολλές φορές φοβηθήκα φωτιές και από καΐδια. Μα ο φόβος είναι κόλαση που με κρατάει στα αναίδια. Ψυχή βαλμένη αναπόδα, και πώς να σε ισιώσω αφού σε θέλει ο διαόλος. Να σκιάρα θα σε δώσω. Ψυχή βαλμένη αναπόδα, και πώς θα σε ισιώσω αφού σε θέλει ο διαόλος. Να σκιάρα θα σε δώσω. Νομίζω ότι το χαρακτηριστικό του είναι να γράφει παίρνοντας μέσα από τις ρίζες τις ελληνικές. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον φίλο που μας έστειλε το μήνυμα που λέει πως το Κοινοβούλιο της Φιλανδίας θα συζητήσει εντός των επόμενων εβδομάδων το αν θα πρέπει η χώρα να καταλήψει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και να βγει από την Ευρωζώνη μετά το αίτημα που υποβλήθηκε για το θέμα και συγκέντρωσε περισσότερες από τις απαιτούμενες 50.000 υπογραφές. Να στείλω τα χαιρετίσματα στον Γιώργο από την Πράγα. Να στείλω τα χαιρετίσματα στον Παναγιώτη που κάνει ένα εξαιρετικά εύστοχο σχόλιο. Μιλάνε για κανονικές και ακανόνιστες ροές ανθρώπων. Για κανονικούς και ακανόνιστους ανθρώπους. Για πρόσφυγες και μετανάστες. Λες και οι μετανάστες έρχονται για τουρισμό. Τελικά ο φασισμός βρίσκεται και στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Απολύτως. Απολύτως. Μα πεις, ας πούμε, για παράδειγμα τη φράση πεινασμένος μουσουλμάνος. Άμα είσαι φανατικός, μένει στο μουσουλμάνος. Άμα είσαι άνθρωπος ευρυτάτης παιδείας κοινού, μένει στο πεινασμένος. Για να μέσα στη σιωπή των 2 δευτερολέπτων αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Και το λέω αυτό γιατί διαφωνεί με τη μετάφραση που έκανα εντελώς εκ του προχείρου Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Το έφτασαν στο τέλος τους, τουλάχιστον στα αγγλικά αναφέρεται στο ακανόνιστες ροές και όχι στο ροές. Θες να αναφέρεται στο ακανόνιστες ροές αντί για τις ελεγχόμενες ροές που μπορεί να αντικαταστήσουν. Τα σύνορα είναι κλειστά, όπως λέει και ο ίδιος. Θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι ανούσια όταν τα σύνορα είναι κλειστά και παιδικές ψυχές γεννιούνται και πεθαίνουν στα λασπόνερα το 2016. Λοιπόν, ευχαριστήσω την Ελευθερία για το μήνυμά της, το εξαιρετικό που πάει πίσω στη μέρα της γυναίκας. Ο Ανδρέας μας ενημερώνει από το Λονδίνο ότι το Διεθνές Γραφείο Ενέργειας, επικαλούμενο αύξηση της ιρανικής παραγωγής πετρελαίου, βλέπει νέα πτώση. Το καρτέλ του ΟΠΕΚ αδυνατεί να μειώσει την παγκόσμια παραγωγή. Θα αυξηθούν τα παγκόσμια αποθέματα. Θα βουτήξει κι άλλο κάτω η τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει και μειωμένη ζήτηση από την Κίνα. Οι προβλέψεις θέλουν τη ζήτηση από την Κίνα σε χι ποσά. Υπάρχουν από την Ινδία άλλες προβλέψεις. Και καταλήγει. Γνωρίζοντας το τι γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Μεσοποταμία, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επικαιρότητα. Βλέπει νέους μετανάστες και πρόσφυγες σε χώρες πιο μακριά από την Εγγύς Ανατολή. Κάθε φορά που έχετε την αντίληψη ότι η κατάργηση της αξίας της εργασίας και επομένως ένας ευρύτατος κυρίαρχος παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός να επιδίδεται ατύπως, υπογείως, φανερά με εργαλεία σαν τους φασίστες παγκοσμίως με διαφορετικές ενδυμασίες, ονόματα και χίλια δυο άλλα πράγματα των τύπων του αντικομουνισμού που κινείται στην ακριβώς διαφορετική κατεύθυνση. Αν νομίζετε ότι έρχονται καλύτερες μέρες, αν επιτρέψουμε να γίνουν όσα έχουν σχεδιάσει να γίνουν σε βάρος μας, τότε θα λείψει πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Ήδη η πείνα εκτοξεύεται ως όπλο, η προσφυγιά και η ανασφάλεια εκτοξεύεται ως όπλο και αυτοί που ασχολούνται με τη δημοκρατία τύπου άνοιξη ή μη σε μουσουλμανικά κράτη, παίρνοντας και κάνοντας καινούργιες μορφές σταυροφορίας για ενεργειακά και άλλα συμφέροντα στην περιοχή, ας έχουν το νου τους, γιατί αυτό δεν θα σταματήσει. Και όπως λέει και ο φίλος μου Γιάννης από το Λονδίνο, από την Αγγλία, μιλάς για ένα τυπάκι που έκανε το 62% των Ελλήνων, τους έφερε στο μνημόνιο 3. Ποιος ειλικρινά φταίει αφού το περισσότερο από αυτό το 62% τον ξαναψήφισαν, αυτοί ή εμείς? Ωραίο το ερώτημα, εξαιρετικά ωραίο. Ας πάρουμε τώρα το καράβι. Είναι γραμμένο το 1959. Χαράλαμπος Βασιλιάδης και ο Νίκος Φελιώτης. Μουσική του Ζαμπέτα στο τραγούδι Λιζέτα Καλημέρι. Όπου και να ακούσετε, ό,τι και να ακούσετε με αυτό, θα σας έρθουν οι εικόνες. Και τα λιμάνια και οι γάδι και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Μόνο για μένα ένα καράβι δεν έχει πια να ταξιδέψω. Και τα λιμάνια και οι γάδι και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Αστέρια, αργή πολύ να ξημερώσει. Ο κόσμος ρήμαξε για μένα, καθώς απελπισμένα περπατώ. Έχει πια να ταξιδέψω και τα λιμάνια και οι γάδι και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Μόνο για μένα ναι καράβι δεν έχει πια να ταξιδέψω και τα λιμάνια και οι γάδι και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω. Καλακούλουμα, καλό κάψιμο του καρνάβαλου, ειδικά μα καταφέρετε να πετύχετε κάψιμο του έσω καρναβάλου, τότε όλοι μας τα πάμε πολύ καλύτερα. Είναι πλέον η βέβαιο με την ευχή να έχει λιακάδα για 2-3 μέρες, 4 να ανακουφιστούν οι πνιγμένοι που δεν θα την έχει. Αλήθεια σας το λέω. Θα σας αποχαιρετήσω πολύ πικραμένα, βλέποντας να στέλνουμε άνευ διαγωνισμού στη Eurovision ένα ραπ ποντιακό, το οποίο το άκουσα και το βρήκα άθλιο, παρά το θέμα του άθλιο. Την ίδια ώρα που στην Ελλάδα κάποιος δηλώνει ότι ο Σαββίδης του ΠΑΟΚ είναι φιλοξενούμενος δροσοπόντιος. Το κέρατο μου το τράγιο με τον τρόπο των αντιφάσεων που αντιμεσοπιζόμαστε εμείς ως Έλληνες ρατσιστικά, η μισή εναντίον των άλλων μισών. Με την ευχή αυτά να τελειώσουν μαζί με τους καρναβαλούς. Δεν πρέπει να πω τίποτε άλλο ούτε για τέρμπι ούτε για τα άλλα. Μα, μούγκα εντελώς. Αφιερώνω λοιπόν σε όλους τους βορειολαδίτες και σε όλους όσοι κατάγονται από εκεί και σε όλους από κάτω που θέλουν να τα ακούσουν, γιατί έρχεται η άνοιξη, ήρθε η άνοιξη με όλα τις θανάζια και τις βροχές. Άνοιξαν τα δέντρα, είναι παραδοσιακό της Μακεδονίας, το τραγούδι ο Γιώργος Μπαγιώκας. Το έχετε ακούσει και σε άλλες εκδοχές με τον τίτλο «Αλήθεια είναι αγάπη μου, σ' αγαπώ», «Αλήθεια είναι αγάπης μου, σας αγαπώ». Καλό τριήμερο, καλά κούλουμα. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Παρασκευή. Λιάννα Κανέλη, είναι ο Real FM στους 97,8. αμυγδάλες, κι αμυγδάλες. Αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ. Άνοιξε κι εγώ βαθένες μου, πουν παρά όμορφα, πουν παρά, πουν παρά όμορφα. Αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ. Έρνηκα να σε ριαλίνησω και να κοιμηθώ, και να κοιμηθώ. Αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ. Βρίσκω χώρι που κοιμάται, πουν κι η μοναχή, πουν κι η μοναχή. Αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ. Ρίχνω μήλο τη βαραίνει, δεν του δέχεται, δεν του δε, δεν του δέχεται. Αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ, αλήθεια είναι αγάπη μου σ' αγαπώ. Ρίχνω μαλαμάκια συνήμη, χαμογέλασε, χαμογέλασε, αλήθεια είναι αγάπη.